महाभारत विराट पर्व द्विपंचाशत्तमोध्याय पितामह भीष्म की सम्मति। भीष्म उवाच कला काष्ठास्य युज्यन्ते मुहूर्तास्य दिनानि च अर्धमासास्य मासास्य नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ऋतवस्यापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि एवं काल विभागेन कालचक्रं प्रवर्तते। भीष्म जी ने कहा कला काष्ठा मुहूर्त दिन मास पक्ष नक्षत्र ग्रह ऋतु और संवत्सर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा यह संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् पंचमे पंचमे वर्षे द्वौ मासा उपजायतः। इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से और ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर पांचवें वर्ष में दो महीने अधिमास के बढ़ जाते हैं। एषाम् अभ्यधिका मासाः पञ्च च द्वादश छपाः त्रयोदशानां वर्षाणाम् इति मे वर्तते मतिः। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। चांद्र वर्ष 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी एवं कुल पलों का हुआ करता है। इस हिसाब से 13 सौर वर्षों में चांद्र वर्ष के लगभग 5 महीने अधिक हो जाते हैं। इन वर्षों में यदि 6 बार अभी अधिमास पड़ जाए तो जिस तिथि को पांडवों का वनवास हुआ था 13वें वर्ष की उसी तिथि तक 13 वर्षों से 5 महीने और 12 दिन अधिक हो सकते हैं। पांडवों ने सूर्य की संक्रांति के अनुसार वर्ष की गणना की थी, अतः उन्होंने अधिमास अधि आदि के कारण बढ़े हुए महीनों और दिनों की संख्या को अलग नहीं माना, इसीलिए उनकी गणना में 13 ही वर्ष हुए। भीष्म जी ने चांद्र वर्ष की गणना का आश्रय लेकर बढ़े हुए महीनों और दिनों को भी गणना में ले लिया, अतः उनके हिसाब से उस दिन तक 13 वर्ष पूर्ण होकर 5 मास 12 दिन अधिक हुए। यह काल भेद सौर और चंद्र वर्षों की गणना के भेद से ही हुआ है। वास्तव में सूर्य के संक्रांति के हिसाब से उस समय तक पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हो चुके थे। चांद्र वर्ष की गणना के अनुसार वही समय 13 वर्ष 5 माह 12 दिन का हो गया। सर्वं यथावत् चरितं यद्यदेभि प्रतिसूत्रम् एवं एतद् ध्रुवं ज्ञात्वा ततो विभत्सुरागतः। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उन सब का यथावत पालन किया है, अवश्य इस बात को अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। सर्वे चैव महात्मान सर्वे धर्मार्थ कोविदा एषां युधिष्ठिरो राजा कस्माद् धर्मे परांधुनयो। सभी पांडव महात्मा हैं और सभी धर्म तथा अर्थ के ज्ञाता हैं। जिनके नेता राजा युधिष्ठिर हैं वे धर्म के विषय में कैसे कोई अपराध कर सकते हैं। अलुब्धाश्चैव कौन्तेया कृतवन्तश्च दुष्करम् न चापि केवलं राज्यम् इच्छेयु तेनुपायतः। कुंते के पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किए हैं, वे अधर्म या अनुचित उपाय से धर्म को गंवाकर केवल राज्य लेने के इच्छुक नहीं है। तदैव तैः विक्रान्तुम् इषुः कौरवनन्दनाः धर्मपाथ निबद्धास्तु न चेदु क्षत्रिय भ्रतात् यच्चानृतितीक्षायाद् यः स गच्छेत् पराभवम् मृणुयुर्मरणं पार्थानृतित्वं कथञ्चन। कुरुकुल को आनंद देने वाले पांडव उसी समय पराक्रम करने में समर्थ थे, किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे थे, इसलिए क्षत्रिय व्रत से विचलित नहीं हुए। यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो वह पराजय को प्राप्त होगा। कुंती के पुत्र मौत को गले लगा सकते हैं, किंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। प्राप्त काले तो प्राप्तव्यम नो सृजेयुर् नरसरसभा अपि वज्रभृता गुप्तम तथा विर्याहि पांडवा। नरश्रेष्ठ, पांडव समय आने पर अपने पाने योग्य भाग या हक को भी नहीं छोड़ सकते, भले ही वज्रधारे इंद्र उस वस्तु की रक्षा करते हों। पांडवों का ऐसा ही पराक्रम है। प्रतियुद्धेम समरे सर्वशस्त्रभृतां वरम तस्माद् जगत् कल्याणं लोके सद्भिरनुष्ठितम् तत् संविधीयतां शीघ्रं मा वो शरथोऽभ्यगात् परम्। इस समय रणभूमि में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन के साथ हमें युद्ध करना है, इसलिए जगत में साधु पुरुषों द्वारा आचरित जो कल्याणकारी उपाय हैं उसे शीघ्र करना चाहिए, जिससे तुम्हारा यह गोधन शत्रु के हाथ में न जाए। नहीं पश्यामि संग्रामे कदाचिदपि कौरव एकांत सिद्धिं राजेन्द्र संप्राप्तस्य धनंजय। कुरुनंदन राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही सफलता अनिवार्य हो। लो अर्जुन आ पहुंचे हैं। संप्रवित्ते तु संग्रामे भावा भाव उजया जयो अश्वम एकम स्पृशतो दृष्टमे तद संशयम्। संग्राम छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं, यह सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। तस्माद् युद्धोचितं कर्म सर्ववाद् धर्म संगितं क्रियतामासु राजेन्द्र संप्राप्तश्च धनंजय। अतः राजेंद्र, तुम युद्धोचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो, बिना युद्ध के ही राज्य देकर संधि कर लो, जो कुछ करना हो जल्दी करो। अर्जुन अब सिर पर आ पहुंचे हैं। एकोपि समरे पार्थ पृथ्वीं निर्दहे क्षरैः भ्रातृभिः सहितस्तात किं पुनः कौरवान् रणे तस्मात्सन्धिं कुरुश्रेष्ठ कुरुस्व यदि मन्यसे। कुंती पुत्र अर्जुन, अकेला ही समरभूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकता है, फिर वह अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दे, यह कौन बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझे तो पांडवों के साथ संधि कर ले। दुर्योधन उवाच नाहं राज्यं प्रदास्यामि पांडवानां पितामह युद्धोपचारिकं यत्तु तत्शीघ्रं प्रविधीयताम्। दुर्योधन ने कहा, किंतु पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो दूंगा नहीं, अतः उनसे संधि हो नहीं सकती, तब फिर युद्ध में उपयोगी जो भी कार्य हो उसे ही शीघ्र पूरा किया जाए। भीष्मवाच अत्र यामामिका बुद्धि श्रूयताम यदि रोचते सर्वथा ही मयाश्रेयो वक्तव्यम कुरुनंदन। भीष्म ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे सुनो, मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूँगा। क्षिप्रम बलम चतुर्भागम गृह्य गच्छ पुरम प्रति ततो परस चतुर्भागो होगा समाधाय गच्छतो। तुम सेना का एक चौथाई भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरे एक चौथाई टुकड़ी गौवों को साथ लेकर जाए। वयम चार्धेन सैन्यस्य प्रतियोत्स्याम पांडवम अहम द्रोणस्य कर्णस्य अश्वत्थामा कृपस्तथा प्रतियोत्स्याम विभत्सुम आगतम कृतनिश्चयम्। हम लोग आधी सेना साथ लेकर पांडुनंदन अर्जुन का सामना करें। करेंगे। मैं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। मत्स्यम वा पुनराजातम आगतम वा सतक्रतुम अहमावारी मकरालयम। फिर तो चाहे मत्स्य नरेश आ जाए या साक्षात इंद्र, जैसे वेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखूंगा। वह सम्पान वाच तदवाक्यम रुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महात्मनां तथा हे कृतवान् राजा कौरवाणाम अनंतरम भीष्म प्रस्थाप्य राजानं गोधनम तदनंतरम सेना मुख्यान व्यवस्थाप्य व्यूहितुम संप्रचक्रवे। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा भीष्म की कही हुई यह बात सबको पसंद आ गई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधन को और उसके बाद गोधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके भीष्म जी ने सेना का व्यूह बनाने की तैयारी की। भीष्म वाच आचार्य मध्ये तिष्ठत्वम अश्वत्थामा तु सव्यतः कृपा सारद्वतो धीमान पार्श्वम रक्षत दक्षिणम। भीष्म जी बोले, आचार्य आप बीच में खड़े हो, अश्वत्थामा वाम भाग की रक्षा करे और शरद्वान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करे। अग्रत सूत पुत्रस्तो कर्ण तिष्ठत दंसितः अहम सर्वस्य सैन्यस्य पश्चात्स्थास्यामि पालयन्। सूत पुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहे और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूंगा। सर्वे महारथा शूरा महेश्वासा महाबला युध्यन्तु पांडव श्रेष्ठम आगतम यत्नतो युधि। सभी महारथी, महाधनुर्धर और महाबली सूरवीर योद्धा यहाँ आए हुए पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के साथ रणभूमि में यत्नपूर्वक युद्ध करे। वै सम्पाणवाच अभेद्यम सर्वसैन्यानां व्यूह व्यूहम कुरुत्तम वज्रगर्भम रहे मुखम अर्धचंक्रांत मंडलम तस्य व्यूहस्य पापश्चार्धे भीमश्चाथोद्यतायुध सौवर्णम तालमुच्छित्य रथे तिष्ठन्न शोभत। वे सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने समस्त सेनाओं का दुर्भेद्य व्यूह रचकर उसे वज्रगर्भ व्रीहिमुख तथा अर्धचक्रांत मंडल आदि के रूप में खड़ा किया और उसके पिछले भाग में भीष्म जी भी सुवर्णमय तालध्वज फहरा कर हाथ में हथियार लिए खड़े हो गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि भीष्म सैन्य व्यूहे द्विपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में भीष्म जी के द्वारा सेना की व्यूह रचना विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ।